أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیتونه د سورت الدخان د څلور دیرشم آیات څخه شروع پر دو څلویښتم آیات باندې ختم شو. د دې رابطه و اړه د ما قبل سره په دې کې ده چې مخکې د قصې څخه د فرعون هلته د فرعون قصه مخکې تېره شوه تر هغې د مخه په شپاړسم آیات کریمه کې الله تعالی د کفارو د پاره چې د مکې کفارو د هغو د پاره انتقام ذکر کړی و چې دا انتقام به د دوی څه واخیستل چې د هغې څه نه پاتېږي په هغه ورځ چې موږ هغه کلک نیول وکړو الیوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون چې هغه په ټینګ نیولو یې راټینګ کړو چې د قیامت ورځ ور موږ د دوی څخه بیا انتقام اخیستونکي یو. یعنی خلص دا چې په شپاړسم نمبر آیات کې د پاره د مشرکانو د مکه الله عز وجل انتقام اخروی ذکر کوي چې به انتقام پاتیج نه. د دې د تایید د پاره د فرعون قصه را ذکر کړه چې الله تعالی چې انتقام اخلي هغه په دنیا کې لا هم اخلي لکه د فرعون څخه چې انتقام واخستی د آخرت کې خو دی چې دی نو. نو دا مضمون چې تیر شو د مکه مشرکانو چې دا خبره واورېدله چې په آخرت کې انتقام اخسته کیږي برای داس یو کار وکی برای ول اخرت چیر و اخرت چی بیا سړی مړ سی بیا را ژوند کیږي برای بیرته بیا ګرد خلق سره یې برای سوال او جواب کیږي برای دا اله مازی افواه دي او چې به وچ خبرې دې مشتیا کوي لکه زموږ په مشتنو کې بیا غره کمی او څوک وي چې دې زوره ور و جابر وي حق دې پر باندې واسطه نه پر سی جبره ورته وای چې نو خیر په اخرت به سره ګور برای ها کله اخرت مسله نور مراک نور مراک و دا د کوپر کلمه ده ولی خو معلومه ده چې د آخرت عقیده نه لري چې معنا که د آخرت مسله نور لا راکړو یعنې هغه پالتو خبرې آخرت چیرې و دوی دغه خبرې کولی چې برای که د آخرت مسله شي چې الله په آخرت کې انتقام اخلي خو بیخي ولاکه ایمان را وړم ولې ول په دې نه را وړم چې آخرت چیرې و نو د آخرت دوی منکرو نو الله تعالی هلته دلته اوس په دا نن سبک کې اول د دوی هغه انکار ذکر کوي رابط مې د ماقبله سره په چش کې ورکوي چې دوی ته انتقامي اخروي واورول شو د فرعون قصه د هغه د تایید لپاره نقر شوه دوی بره پر آخرت منکر شو نو کومه د انکار انکار یې اوس ذکر کیږي دا یو په دا راتلونکي درس کې د دوی هغه انکار چې ما ولکاوی هغه به الله تعالی ذکر کړي. دوهم شی چې دلته ذکر کیږي هغه دا ذکر کیږي چې دغه انکار د حق څخه دا یو جرم دی انکار د حق دا داسې نه دی چې ما مسخره کولې ما مسخره کولې دا جرم دی ګناه ده چې سړی یې کوي او پر دغه جرم باندې سړی مستحق د عذاب ګرځي، حقدار د عذاب، چې څوک مجرم شي هغه ته باید عذاب ورلره ورکول شي. نو دوهم مضمون یې جرم پر انکار او استحقاق د عذاب دغه ذکر کیږي. دریم مضمون چې دلته الله تعالی ذکر کوي باره نصیحت د قیامت ذکر کوي، چې ته چې منکر یې تو خو چې یې اول د واره څه شي شوې ته د قیامت د انکار وکړي او پر دې مجرم شوې د عذاب مستحق شوې، مونږ روایه ور قیامت صحیح دی راځي. دا د قیامت صحت دا ورته ذکر کوي چې دا واقع کیږي او دا ممکن کار دی چې واقع کیږي، کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. او دا صحت ته دا قیامت او بل د قیامت وقوع چې دا واقع کیږي او دا هغه یو څه واقعات به ذکر کړي چې واقع شي بارونه بیا دغه رقم کیږي هغه واقعه به ذکر کړي. نو اوس که مرته ورته وجه یې ترجمې ته دې سهاله فرمای ان به شک الله وای هؤلاء دغه کسان چې دا مشرکان د مکی دوی له خامخا یې قولونه دسې وایي وای ان ندی هیه دغه اخرنی حالت الا خو بیا دی موتتونه مرګ زموږ الاولا دغه دنیاوي، یعنی دا محمد علیه الصلاة وسلام چې موږ ته وایي چې یو خو دا دنیا ده دا حالات کې دلته به ته هر څه وکړې، یو بیا بل اخرنی حالت راځي. اخرنی حالت هغه اخرنی ژوند دی چې بیا پنا نه لري، بل هغه حالت دی. نو کفارو باره ول برل حالت بل کیسه هیڅ نه شته، دغه حالت دی چې دی ویني په دغه حالت کې چې دا مرګ درته راغلی کیسه خلاص اوس بیا نه ژوند شته، بیا نه راپورته کېده شته، نه حساب شته، نه کتاب شته. د هیه ضمیر چاته راځي؟ اوس حالت ته، هغه حالت چې معنا پیغمبر یې بیانوي چې د انسان دوه حالته دي، یو یې دغه حالت چې دنیوي دی، یو یې حالت چې اخروي دی. باره دی هغه اخروي حالت نشته، نه دی مګر دغه یو حالت دی چې سړی مړ شي بیا ژوند نشته. کېدای سي پوهېږي هغه د دې انکار دغه دی رالی ان به شک هؤلاء دغه مشرکان د مکی له خامخه یقولو نه دی وای وای ان ندی هی دغه حالت د دې چې بیانې چې دوه حالت یی حالت ندی الا خو بیا دی موتتنا مرګ مش الاولا دغه دنیوي مرګ دغه چې رالی چې مړ شي بیا بل حالت انسان نه لري چې بیا را ژوند کیږي، بیا سوال او جواب دی، بیا تور ترازو دی. دا پلت کیسی وما نحن صراحه هذه کی وما نحن او مجنی بمنشرین راجوند کړسوی بیا موږ نه مشارک کیږو، نه موږ وای چې دی بعث نشر نشر دغه د قبرو څخه راپات شدل راجوند کیدل. نو دی وای چې موږ نه به منشرین وره مرشر د اسم فعل څخه ده نه راپات سوال کړسوی بیا نه راجوند کیږو، څوک مو راجوند کیدا پس ته موږ به ری په دارک پسې پسې وای بارا وای وای بیا هم که مسلمانان دغه زموږ خبره نه مني زه خو هم بل ژوند معنا نسته، مشرک وای چې بل ژوند نسته وم که ته واسطه چې بیا خلک را ژوند کیږي. فأتو بآبائنا ان کنتم صادقین فأتو تسراتګو کې ای مسلمانان بآبائنا په پلرو سره زموږ ان کنتم کچیر تسیاس صادقین رشتیا وین کې په دا خبره کې که داسې خبره رشتیا چې انسان بیا را ژوند کیږي و ام اگر ګرد انسانان شر ژوند کیږي هغه خو ډیره لري خبره ده د ازما پلر مې را ژوند کیږي کدا چې مولا قاری په خبره پوهیږي بابا ته خود ګرد انسانیت د ادم علی السلام څو نه سبیا تر پای وا ګرد را ژوند کیږي. نه نه زه ګرد نه غواړم فقط یوز ما بابا را ژوند کیږي، ما نه کر را ژوند کیږي چې دغه یو نسې ژوند کیږي دا ګرد څنګه را ژوند کیږي. دا د دې دلیل دی وای چې معنا قیامت نشته کسان نشته. نو ګور دا فتو او چاته دی وای دا کافرن و دې مسلمانانو ته ګرد وای کدا زمش خبره ته نه منې زه خود غرم چې ما نه نحنو بمنشرین کپیر ایز خدا وایم که ته وایا خامخان نشور ستا ژوند ستا فاتو تسرا تک وکی بی آبائینا پا فلرو سر زموج منا را جواندی اکی این کنتم کچیر تسیاس ای مومنانو صادقین رشکا و یون که پا داغ خبر اکی چی بیا بل ژوند ستا چی بل ژوندی داز ما پلار تا ژوند دور لرا وار کنیسی ور کوالای تر داغ زای پوری اغا اول مزمون سو چی مولا اللہ تعالی دا دی انکار ذکر که چی او اغا انتقامی اخریوی چی دی تا ذکر سو چی پا اخرت که انتقام دی برا دور سیری دی دا اخرت انتقام ما پر پریشت اخرت تا کمی خواهو چی الا کسی جسر جوری کری تر داغ زای دا دی خبر ذکر کرد. دا یو مزمون خلاص. بل مزمون چی دا انکار چی تا دا قیامت که یه دا حق خبر سخ دا جرم دی دا گناه ده پر دغه گناه باندې الله سزا ورکی ته وجه دا خبرې ته نه متوجه دا مسمون وصفه مخه اخلي الله وی ایا وهم دی دا مشرکان خیرون دی خیر بهتر دی ام قوم تبعن یا که قوم د تبع دا یاو والذين او هغه خلق من قبلهم چې دردی د مخه و چې عاجان و سموجان د مکه مشرکان د خپل ځانه د خلق پرچم خپل بر و پساره و وردوته جی وگوری چه زدیر قوی و غشتلیم پی اعتبار سره د امکاناتو او پی اعتبار د خپل بدن د خپل اندامو که د توبع قوم لیر غشتلیم او که د عاجان و د سموجان قوم لیر غشتلیم دو غو پاتشونی اثار چه وست پاتشی خلق برتا عاجزه کیره چه دا چونه کمالدار خلق برتا علاوه دو غو انجام جده و پشتی و غوم دا خبر کوله چه اخیرت کمی خواه و دا غد جه دنیا جوندی چه مرس بی کسان است اغد سنگ هلاکس با نو گوره پا اغا کسا چه دو توبع کسا دو تا ورتا ذکر کهی پا دیه کمی دوی خبر ورتا شکاره کهی چه تا منکر دا حق سخه مجرمه او چه مجرمه مستحق دا عذابه ولی اغا مجرمین و مستحقین دا عذاب عذاب ورده روار که ورس پا دیه دا خبر ورتا ثابتی چه داستا خبر پالتون نده چه موتا ولاره چه ما مسخره که ولی دا جرم دی او دا جرم قبیلی گریبت دی پر جبانی گریبت که ورکیش دا کده چه دا چه وست دا توبع با چه قو پا دا توبع که چه دی پا دیه که دو قوله دی زینی علما وای وای دا داغا توبع سخه چه دی مطلق دا یمن پا چهان گرد زنی مراد چیر سیوی دی لکه وست دا مثال پا تور دا ایران و پا چه تا چه دی وجه تا با دی کسرا وای ارچوک چه بیا با چه و برای بی کسرا بلی پا افغانستان که دا رواجو چه ارچوک پا چه وای الازرت بابا بلی دا الازرت سنو چه وای زایر خان دا دا پلارم الازرت بابا و بلم الازرت بابا و چه ارچوک پا چه سی الازرت بابا دی دا په علاقه کې رواج الته په یمن کې د سوي چار څوک پاچا او توبع یې بلل نو دا توبع ډیر پاچا هان چې سی وی دی و دا نه ندی نو د هغه قوم هغه مغشتلی وزور ور او علاوه دی غشتلی چې د توبع قوم یعنی د هغه یمن د پاچا هان قوم دا هم زور ور پوجا درلودي او یا نور هغه خلک چې دی د مخه لا چې سی وی چې عادان او سموجان چې هغه ډیر زور ور دا درې ورته یاد کړل معنی دوا ورته یاد شو یو د توبع قوم د توبع پاچهان ارسو پاچهان چې ورسیو بل دا نور دروغو چې لا د مخو چې عاجان سموجان دي یا نور دغه سړي الله یې کاغه خیر او په اعتبار د دنیوي طاقت مشرک خپل فیصله کوي چې هغه تر ما قوي و غشتلی و نو الله بره پسیب شوی چې اهلکناهم انهم کانو مجرمین هغه موږ هلاک کړل د توبع په باره کې دوم قول دادی چې د دې توبع څخه یو خاص پاچا مراد دی هغه چې و اسعد ابو کریب الحمیری دغه پاچاو دی ګرد آتش پرستان و اور چې عبادت کاوه دغه قوم هم دغه اسعد ابو کریب حمیری هم د ته تباع ویل کدل مال خدای یمن پاچاو د یمن ار پاچاوای هغه ته تباع ویل کدل دا خاص مرادی نو اخر بره د اسلام راوړ چې ایمان راوړي و خپل قوم کین بره دعوت تر لره ورکه چې تس ایمان راوړي هغه من کیف سو بره لغه ورته چې مشک مو سجده کو د پلان د نکته د غره پات ته سبب لای پسی لک چې د جهان خالق دې وقت مر سجده کو نو لو تعالی عذاب را وستی دی او د دی لونی هغه هم د توحید عقیده وساته ل ایمان یرا او ور د الله سره نشریک و دی بچاو سو نور قوم ګرد په عذاب کې هلاک سو نو د دغه تو بعد دغه قوم چې د تشبرستان و دلته په دایت کې څوک دغه مراد څوک مطلق د تبع بچا د یمن غ مراد چې دغه قوم غشتلی خلق و یا خیر یا دغه یو تبع یا د دې ګرد په چهار خود او هغه قوم رایت چې علاوه و دی ته دغه ور یادی چې هغه څونه قوی خلق و کدا یې سوس په مضمون تیسې پوهیږي الله دې فرمایي نو آیا هم دغه مشرکان د مکه خیرون دی بهتر دی د اسباب په لحاظ دی بهتر شو دی د بدن په لحاظ جوړ په لحاظ د اسباب ام قوم یا که قوم تبع د تبع یمنی پاچا د تبع هغه حمیری پاچا کدا هغه قوم ډیر غشتلی و هغه غشتلی و مشهور دی په تاریخ والذین او هغه خلق ډیر غشتلی و کدی من قبلهم چې مخکې در دغه قوم تبع چې ترسیو د شمال عجان و سماجان کدا هغه غشتلی نو هر څوک قضاوت کوي مشرک مونږ ګریوان تاثیر کړته کې چې یاره هغه غشتلی و هر نو چې هغه غشتلی و هغه څنګه اهلکناهم الله وی اهلکنا مش هلاکهم دی دغه مستحق د عذاب كتوا وليو وام إنهم كانوا مجرمين ذا يدليل ديخو إنهم بشك دي كانوا دي ومجرمين مجرمان ودى الله تعالى ذا ترى پا جرم يكري ودى الله خبره نو منالي نو پا جي آيات كريمكي دادو أما خبره ودي تسابيت اسبر چه إنكار دا حق جرم دي او دا دس جرم دي چه قابل دا مواخذية دي چه پر جي قريب تكول كي جلقا دا غير نمونا دا نو دا مكي مشركان مجرم سوا ولي دا حق إنكارو كي دا قامتا سخا چه دا قامتا كمي خواهو كرني زمان پلارا جوان دي كدا كار كي جي او دا يبسي ورطا پیش كي چه مانا تهم حلاكي جلقا آغا چه حلاكس قريب كي وسو دریم مضمون خودل ته موږ ول دار راځي چې د قامت راتک صحیح دی، دغه منکر کی دغه انکار قابل د جرم دی، نفس وس قامت مسله چې دا وس کېدای شي کني شي دغه د فر اعلی دلیل پیشي چې الله پاک وي دا کېدای شي د قامت د جی وقوع صحیح دی، په دې کې غټ حکمت پروت دی. هغه څنګه الله وای وما خلقنا او موږ نه دی پیدا کړی السماوات اسمانونه والارض او مزکه وما او هغه شیان بینهما چې په مابینځ کې د د اسمانو د مځکې دي، دا موږ نه دي پیدا کړي لاعبین، په داسې حال کې چې موږ بازۍ کوونکي وو. دا د کوشنیانو کروتکاڼۍ نه دي، کوشنیوالي به مخامخا سات تېر کړي، پر هر چا د کوشنیوالي دوره ورغلې ده. په کوشنیوالي به ګایګای موږ دغسې د دیواله سره داسې خېته کش کړه، دا رقم چې دا زموږ کور دی، دلته به کښېنستلو سایه به وه، بس به پټوانو شیان ورکړه، دا به د یوه کور هغه به بیا د بل کور، بیا به خالهګانې وې، دا ماماګان به ولاړې رالې، دغه کیسه به وګرده ورځ، دا سکودن و دا شیان نه و، خپل سات تېره و یا د مسجد سبق و، انجونې بیا ناوکانې به کولې. خو نه ناوکانې واقعیت دی، نه هغه د الکانو کورونه واقعیت دی. یا به موږ د ولې پر غاړه د خاورو جوې جوړې کړلې، دغسې د کا د باغ نقشه به مو واچول، جوې به بیا به مو رخچینې ورته ونیولې، خپلې خولې په ټوپۍ به مالته رشتۍ جوړ کړي، به مو راچولې وبه ولبه. د دې هېڅ حکمت نه و، هېڅ شی نه و. خو بله چې به مازې پلاره باندې راغې ول، دلته راسه باغ به م پاتو وره به پکښې وخت خپله به م سره چې خرابه کړه، کور ته به ولاړو چې راځي غرمه ده. الله وایي ما د اسمان مځکه دغسې جوړ کړي دي، ساتېری دی ده، دا ساتېری نه دی، دا د غټ حکمت څخه ډک دی. په دې کې دوه حکمت معلومداره ده، یو دا دی چې دا دغه غټه بنا د اسمان، دا دونه غټه مځکه چې انسانان یو د ابله سره ویني په پیاشت میاشت مزل غوښ بوس غواړي، که غواړي چې پر راوګرځېږي، دا څونه غټه کوره ده، دا څونه غټ ګین دی. الله وایي دغه د مځکې بنا، دغه د اسمانو هغې چې یو بیا هغه بل دغونه لري، بیا بل په تصور کې انسان نشي راوستلی، دغه اوس د بازوی شی دی. نو چې د بازوی نه دی، په دې کې یو شی دا دی چې که انسان انسان وي، دی به فکر وي چې الله پاکه ته څونه عظیم قدرت لري. نو یو خیر دغه د دې قدرته به دی دا زده کړي چې قیامت هم ولې چې راوستلی شي، دغونه عظیم قدرت قیامت هم اسانه دی، د انسان بیا راژوندي کول هم ورته اسانه دی. نو دا یو دلیل پر دې کوي چې قیامت کېدای شي، ځکه الله دغونه غټ موجودات پیدا کړي دي. نو چې دغونه موجودات پیدا کولی شي، هغه قیامت ولې نشي کولی؟ یا د مثال په توګه یو سړی چې یو کور جوړولی شي، نړولی نو نشي، نو خو نړولی هم کولی شي، موږ ته شي خپل کورونه د لور جوړې کړو، برابر بله پلاکو لږ ورته ونسته، بیا خیا وکړ. خو دا د الله جوړ دی، بیرته ایسته کوای شي، بیرته بیا جوړوای شي. نو دا خو یو دلیل. بل حکمت شنو دا انسانان یې سره ایله کړي دي؟ یو الله ته سجده کوي، بل الله ته شکنځل کوي، نعوذ بالله. یو د مثال په طور مسجد آبادي، بل یې خرابوي. اوس د دغو دوو چې دی، د دې خو باید یو پاداش ورکول شي. په دغه دنیا کې د کروتکاڼۍ چې بولې، دا ګین چې بولې، او دغه د میچ خلک کوي چې میچ خلاصې باره یې وتې مډالونه ورکړي، بل باره کښته سترګې روانې چې ما بایلول. نو خو دا دنیا هم دا رقم ده، دوه نفره په میچ دلته اخته دي، یو مؤمن دی بل کافر دی. نو دا به دغسې ځي، بابا چې وا مړ شو کیسه خلاصه شوه، نو خو دغسې ولاړله. خو مجبور یې دا به وایه چې یا بیا قیامت راځي، هلته کفونه ورکول کېږي. دغه چې مجرم دی، چې د الله تعالی منکر و، الله چې شکنځل کوي، دته باید د دوزخ کپ ورکول شي، ته به دوزخ ته ځي مړې سترګې. دا بل مؤمن چې زحمتونه یې ګاللي دي، د الله عبادات یې کړي دي، الله یې یو ګڼلی دي، و دې ته به کپ ته جنت ورکول کېږي، حلو غلمان به ورکول کېږي. خو د دا بازي لا په جهان کې چې یو بازي وسي، برای بازي دغه اخلاص سو چاته هیڅ لا ورنه کول، خلک یې نه مني، برای بازي خو په پای کې مډالونه لري ورکول کېږي. نو الله دا به بله خبره ته ځینې زده کړي. نو دوې خبرې ورته زده سوه، د قیامت وقوع چې قیامت واقع کېږي، او د قیامت د وقوع هغه حکمت چې حکمت یې څه دی، حکمت یې دغه دی چې هغه مؤمن ته هم جزا ورکول سي معنا بدله، و کافر ته هم جزا ورکول سي بدله. هغه بدلې بیا خود فرق سره لري، هغې به شي د بل به بدي کېدای سي. په مضمون پوهېږي دا آیات کې اوس دا بل مضمون راغلی چې صحت ته قیامت او حکمت ته قیامت. نو وما خلقنا، موږ نه دي پیدا کړي السماوات اسمانونه، والارض او مزكه دا تصون عظيم عظيم مخلوقات بیا وما او هغه ټول اشیاء بینهما چې په ما بینس کې د مزکی او د اسمانو دي دا مونږ دې پیدا کړی لاعبین بازی کوون کې چې موږ نو بازی کوي اڅ حکمت اخواته ونه لري یا دا حکمت لري نو ګوره د خلقه د سماوات او د ارض یو خبره کوم معلومه سو دا الله عظيم قدرت معلوم سو چې دا دون عظيم قدرت والا ذات وي انسان برته جوړولای شي چې مرسي بل کوم شی معلوم سو چې الله وي موږ لاعبین نه یي بازی کوون کې نه چې حکمت لري ګوره یو قدرت د چا سره معلوم سو چې خلقنا سماوات و الارض دا غڅه قدرت معلوم سو چې الله قادر مطلق دی ارڅه کولای شي دا و ما بینهما لاعبین سو بیا کوم خبر معلوم سو حکمت معلوم سو چې الله دا بازی نه دی دا په پای کې الته سمبره لري الته بار بیا می ډال ورکول کیږي یو ته جنت دی بل ته دوزخ دی بدلا ورکول کیږي دا د بازی مسلیه ده کوم خواجه دا دون جهادونه چې کیږي دا دون ویني چې دوی پالتو خبر ولاړه چې مرسه هغه پرسه کې خلاص هغه رقم نه ده و ما بینهما هغه چې ما بینس کې دی دام برشو جی پیدا کردی لاعبین چی مربازی کون کیو ما خلقناهما الا بالحق ما خلقنا علاوه ما نجی پیدا کردی موج نجی پیدا کردی هما داغم زکی و اسمانونا الا بالحق مگرن پا حق سرا پا جی که دیر حکمت کرو تی دا حق و رشکان زان دینا ولیکن دون خبر دا اکثرهم اکثر دا جی خلقو چی جی لا یعلمون دی علم نلر دای دغه نقدر توفیق الله نه دی ورکړي چې په دا خلق کې د اسمانو د مزکو هغه د مابینس کې د دې چې په دا کې دی فکر وو دا یو خبرې ځنی معلومه کې مشکې می خبرې معلومه کړي یو مد الله قدرت کامل ځنی معلوم کې چې الله قادر مطلق دی دا څونه غټ کائنات دا څنګه نظام دی یو چا یو کښنه دونه نو کې ساعت جوړ کړی دی څلورو سیستم دا سجن وشت ګنټې چې می اندازه کړی دی موږ څه کمالدار سړی وو دا ګور دا ګر د اندازه کې موږ ته شاو روز راشي چې سجن وشت ساعت دی وسدونه نیمه یاد دی نیمه یاد دی دا یو چا چې دوه نه غټ ساعت جوړ کړی ګر د جهان نظام چې تر قیامت پورې کنټرول دی نو دا څونه عظیم قدرت یو مو دا خبره زکړه بل دا ما بینهما لاعبین څه مدا زکړه چې دا حکمت ام لري په پای کې فائدہ پر را بنا ده چې هغه سزا او جزا ده نو دا الله وايي دا اکثر خلک په دا نه پوهیږي اسمانوم ځکه ته ګور مر وینه خری او چشې لکه خرچ ګرځینو خر اوس په دې کې فکر واهلې دي چې دا جهان چا پیدا کړی دي دا زه چا پیدا کړی خوراکې بار وړي خلاص دې ته رقم شي دي ولیکن دون خبر دا اکثرهم اکثر دې لا يعلمون دې علم نه لري وسلو پسې د دغه قامت هغه امکان خو ذکر کوي چې الله تعالی پر قادر دی او حکمت هم دغه تقاضا کوي وس الله عز وجل د دې هغه څلرم خبره ذکر کئ چې دغه واقع کیږي هم هغه ورځ ورشي چې راجح خو دغه د ان یوم الفصل میقاتهم اجمعين چې الا پاک ان به شک یوم ورځ الفصل د فیصله هغه د فیصله ورځ در یادوم چې هلته په فیصله کیږي د دوزخ خو د جنت هغه میقاتهم مقرر وخت د دې اجمعين د ټول کدلته پر د ځکه مؤمن ګرځي او که پر دغه مځکه دلته مشرک او کافر او مرتد ګرځي د دې ټولو د پاره هغه مقرر میقات چې الته برا جمع کیږي برا به سزا او جزا دی ویني هغه د ټولو د پاره هغه یوم الفصل ده هغه ورځ د فیصلې چې فیصلې کول کیږي هغه ورځ به خامخار اجم ګوره دا ان یوم الفصل عین هغه حکمت را ښکاره کوي چې هغه ورځ د فیصلې چې فیصله کول کیږي هغه مډال ور کول کیږي خدای غدا راجح در کمال میچ چې کیږي خدای راجح ده چې ورسته بیا بیرته نو بره بیا کمرې عیاری چې راسي اوس نو چا ګټلې ده چا بایللې ده نام دغه یوم الفصل لري چې هلته فیصله اوس چا ګټلې ده چا بایللې ده ان به شک یوم ورځ الفصل د فیصلې میقاتهم هغه وخت مقرر د دوی د اجمعین د ټولو یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا فسینو وسط ایغی ورز واقعات ذکر کی چې دغه یوم الفصل چې ذکر شپږ کې کوم شی واقع کیږي اجمالی الله تعالی دغه ورز وقوع کې به په دلیل ثابت کړه هغه ترجیح یم ثابت کړه چې په دغه دا باید وس چې فیصله باید ښکاره شي لکه د میچ فیصله باید ښکاره شي چې د بازی اعلان وس چا وګټه دغه یغه وجد ترجح بش قامت بعد مش ام وای چوسی ولی خروز مش خواری و د کافرار خواری چاغه د خپل کوپر د پاره خواری وکش مش د خپل ایمان د پاره خواری وکش دا بعد سر شکاره خبره پیسله شنو دا اغه سره مزمن پنځه می دغه د قامت وقوع چراسی اغه بعضی واقعات اجمالا ذکر کی یو واقع دغه د خواز ورتونس الله و یوم اغه ورځ در یادوم د پیسله ورځ د سی ورځ ده لا یغنی شنو سی دفع کولای مولن یو دوست عن مولن ده بل دوست سخه شئن هیچ چی ده عذاب چی یو دوست چی ارچونه پر پیرزوی پر یخ پل دوست بانی دی ده خپل دوست سخه عذاب چی پلاره پا دوجخ که ده نیسی رایستله چی موره پا دوجخ که نیسی رایستله که ده بابا ده طرف یا ورته وگره چی ده زامون و لونی پا دوجخ که ده نیسی رایسته چی ده میرمن پا دوجخ که نیسی رایسته پا ده دنیا که خو که دایسی زوی ده پلار ده کمک ده پاره وزغلی خواری وکاش پلار ده زوی ده کمک ده پاره میره ده میرمن ده پاره میرمن ده میره ده پاره پا اگه دنیا که الله عز و جل چه التا یو دوست بل دوست پار ده غیو از رفا شنو ورزی ده ده غسی ورز ده جه ورزی شنو کپیره چه ته پر دیو که پر بانی مرسی پا اگه ورز بستا چوک مرسته که څوک به دې دوزخ خلاصي ا د دوزخ خبره خو نو اوس خلاصه سو چې دا یې نه مدي ولي وقوع ورته ثابت کړه د مزیکو د اسمانو خلق تو فزیکر کې چې واقع کیږي خو په دلیل ادي ملامت چې خدای دلیل دی چې واقع کیږي که دایس په مزمن پوهیږي فإن یوم الفصل ملامت کې چې پیسې یو ورځ خو غواړي خو بابا خو ستاسو بعضي چې تو پلان دا وکړه د لا برا یوم الفصل غواړي چې څوک کامیاب شي څوک ناکام شي دا یې هغه ترجیح ورته ذکر کړه اوس دغه خبره ذکر کی چې نو برا چې پیښه سي دغه څه کیږي څوک د چا په شنه ورځي اوس په خپل سره کې ورشارې د خپل سره به اوس اور وژنه معنا څه د رحمت د ځان اوس لګیر کې اوس به زحمت کاږي یو مده هغه ورځ لا یو غني چې نه د پاک نشي د پاک وري مولان یو دوست عن مولان د بل دوست څخه شي ان هیڅ شي ولا هم ينصرون ولا هم نه د دوی سره ينصرون مدد کول کې هیڅ مدد ته چا وابل ته نه رسېږي کومک نه رسېږي یو هغه د مسلمانانو ترمنځ شفاعت دی هغه خو بیرته د ایمان په درجه کې د مؤمن دپاره شفاعت کیږي د کافر دپاره کیږي خو نه کول کیږي هغه خو د الله په اذن سره الا من رحم ګوره هغه خبره دا درال الا مګر نه من هغه څوک رحم الله چې رحمت الله پر کړي د هغه دپاره به یو دوست راځي شفاعت به کوي انبیا به شفاعت کوي دا نور خلق چې یو د بل چا مرسته نشي کولی دغس انسان دا بله څخه بیا زاري إلا من مغرنا أغسوك رحمة رحمت بركري الله الله عز وجل أغنو چي بادي خود بدا غدا پار امداد وسي دا غدا سبب مثلا دا شفاعت دا نبي پا شفاعت بان دا ولي پا شفاعت حفاظ و دا شهداء دا غدا سبب خود ورده پاس إنه هو العزيز الرحيم إنه بشك دا غ الله هو دي العزيز غالب مانا زورور چې بل څوک ته د مخ نشي نیوای الرحیم ډیر مهربان الله زبردست مانه پر ټولو برلاسی پر ټولو غشتلی او الله مهربان دی نو دا خپل زبردستی چې دی لري څوک پښتنه نشي کولی چې د مؤمنان چې ګناهکارانو دا دی ویلي وبخښلی ویلي جنت ته ځي الله یې زبردست یم از ما په مقابله کې څوک نشي درل زبردست مانه موږ یې زورور پر ګرد باندې غشتلی پر ټولو باندې الله پر ټولو زورور او الله نزخ رحیم ام یمنو در رحمت خواهنی خبردی می رحمت و که ایمان را وڑی فقط غلطی دینی سیوی از ما در رحمت مخیم معاب که در دغا سری به خود نصرات وکرسی در علا در طرف زک علا چه دی کمکی که ورسی غالیب دی غشتلی دی او علا رحمت والا دی در بل چه در علا و تالا در جن مقابله کرده در قیمت سی انکار کرده در رسول الله مقابله کرده نو پر آغا خو علا رحمت نکینو الله په خپل دشمن رحمت ته کوم خواوي کې د آخرت رحمت یاته په دې دنیا کې الله رحمت پر کړی دی ژوندۍ ولر ور کړی دی او پر هغه دنیا چې پر هغه رحمت نه کیم الله پاک ته څوک ولی نسی راځي کولی شنو دا خو دې مخلوق دی الله پاک ته ولی دوزخ ته چې الله د عزیز صفات ذکر کوي چې ما څه په یو بار کې څوک پښتنه نسی کوي نه د مؤمن په بخښه کې نه د کافر په مجرم باندې په غریب کې چې دا دی ولی نیول دی دا دی ولی لکړی او خپل رحمت ام ذکر کوي چې نو رحمت خو په هغه دنیا خاص پر چا دی پر مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم كم مجبوري چې الرحيم چې دی خدای مهربان دی په دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر ورحیم دې تذکر کی چې الله عزیز دی او رحیم دی معنا رحمت کوم کې دی پر مؤمنانو په دخول سره د جنت نو الله عز وجل مشروط شتول ته جنت راک الله تعالی دې خپل رحمت را باندې وکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.